Açık Gazete. Evet, şimdi Açık Radyo'dayız. Açık Gazete devam ediyor ve birazdan yani bir iki saniye içinde Cizre meselesine bakacağız. Erdoğan Cizre ve Silopi'de tank desteğiyle dün başlatılan operasyonlar sürerken Şırnak Valiliği de sokağa çıkma yasağının devam edeceğini duyurdu. Konya'da konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da operasyonların devam edeceğini söyledi. Huzur sağlanana kadar ve şey de dedi. O evlerde, o binalarda, o açtığınız hendeklerde yok olacaksınız. Tüm güvenlik güçlerimiz askeriyle, polisiyle, gönüllü köy korucularıyla şu andaki operasyonlar, onaralar tertemiz hale gelinceye kadar, huzur ortamı tesis edilinceye kadar bu mücadele orada devam edecektir. Durmak yok, aynı kararlılıkla devam edeceğiz demişti. Yalnız mesela HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan da bu operasyonları mecliste kürsüye taşıdığı mermi, bazuka, biber gazı fişekleriyle eleştiriyor. Cami içinden topladığımız MKE yapımı mermi kovanları ama bize sıkılan mermilerde MKE yazmıyor. Görüntüler var. Kayıt dışı kurşunlar bunlar. Bu kirli savaş bir an önce bitsin. 80 milyonu temsil eden 550 akıl bu sorunu çözmeye yeter diye konuşmuş. Yani tartışmada şu şekilde cereyan etmiş. Dolu olsa sizi sıkacaktım ama bize sıktıkları için içi boş demiş. Ardından AK Parti Grup Başkan Vekili Naci Bostancı söz almış. Ve demiş ki içi gaz olsa sıkardım dedi. Acaba gizli fantezisi mi diye düşünüyorum şeklinde cevap vermiş. Yani seviye bu noktalarda şu evet. Anda bu tartışmanın. Oysa öte yandan da mesela BBC'den Hatice Kamer'in de belirttiğine göre sokağa çıkma yasaklarıyla gelen zorunlu bir misafirlik durumu var. Yemek sıkıntısı birkaç günde başlayacak. Biz onun derdinde değiliz. Asıl derdimiz barışın gelmesi diye konuşan insanlar var. Bir odada 10 kişi yatıyorlar. Bahçeye, küçücük bahçeye bile çocukları bırakmaktan keskin nişancı korkusuyla çekiniyorlar. Hapiste gibiyiz diye çekiniyorlar. Koskocaman bir bölgeden bahsediyoruz. Hapiste gibi olan. Evet, şimdi bu durumu birazcık ne oluyor ne bitiyor diye biraz daha yakından içeriden izlemek üzere Nusaybin'den Bilal Güldem'e bağlanıyoruz. DİHA Dicle Haber Ajansı'nda çalışıyor. Bu arada DİHA'nın da 26. kez iletişime kapatıldığını da söyleyelim. Ve bağlanalım Bilal Güldem. Günaydın Bilal Güldem. Günaydın, iyi çalışmalar. Günaydın, merhaba. Size de iyi çalışmalar. Çok teşekkürler kabul ettiğiniz için. Biraz durumu özetlemeye çalıştık bir zaman. Oradan nasıl görünüyor? Lütfen bize de biraz anlatır mısınız? Evet, sizin de yakından takip ettiğiniz gibi Nusaybin ilçesinde yasaklar hiç durmadı son iki ayda. En son 6. yasak 5 gün önce Fırat Mahallesi, Dicle, Yenişehir ve Abdülkadir Paşa Mahalleleri üzerinde uygulanmıştı. Bugün 5. güne geldi. Ancak bu sabah itibariyle hoparlörlerde, belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda 7 saat süreliğine geçiyor olarak bu yasağın kaldırıldığı bilgisini aldık. Saat 9 ile 16 arasında 7 saat yani kaldırılacak. Ancak gerekçesi de halkın su, elektrik ve temel ihtiyaçlarını gidermek için bu yasağın 7 saat kaldırıldığını belirtiliyor. Tabii bu son 5 günde 4 mahallede uygulanan yasak çerçevesinde bir an olsun silah sesleri hiç susulmadı ve saldırılar 5 gündür devam ediyor. Mahalle etraflarına konumlandırılan zırhlı araçlardan ve özel harekatçılar rastgele sokakları yaylım ateşine tuttu. Bundan önce de zaten 5 kez yasak ilan edilmişti ve şu ana kadar bu uygulanan yasaklarda yaşamını yitiren yurttaş sayısı 18'e çıktı ve onlarca da kişi yaralanmıştı. En son da 2 gün önce yasak bölgesine girmeyen Sakarya Caddesi'nde akşam saatlerinde polis rastgele Sakarya Caddesi'ni taramıştı ve bunun sonucunda Kamışlı, Rojavalı, Hüseyin Muhammed, adlı yurttaş yaşamını yitirmişti ve bir çocuk da yaralanmıştı. Hüseyin Ahmet'in cenazesi dün akşam saatlerinde Kamışlı'ya gönderildi. Ancak çocuğun tedavisi hastanede devam ediyor. Nusay Bin Devlet Hastanesi'nde devam ediyor. Yine öte yandan yasak bölgesine girmeyen Zeynel Abidin ve Kamışlı Zeynel Abidin ve Kışla mahalleleri. Bu Kışla ve Zeynel Abidin mahalleleri ise hemen Kamışlı sınırının yakında bir yerdedir. İki gündür polis ablukasında ve rastgele buradaki sokak ve caddelerde taranıyor. Buradaki polis ablukası halen devam ediyor. Günlerdir Nusaybin ilçe merkezinde ve İpek yolunda sürekli polislere aydırılı araç hareketliği de yaşanıyor. Tam da bir savaş hazırlığı provası hem ilçe genelde hem de İpek yolunda yapılıyor. Bunlara rağmen bu saldırılara ve yasaklara rağmen de halk bir an olsun mahallelerini terk etmeyerek kurdukları barikatlar arkasında direndi ve dirençlerini de sürdürüyor. Gece gündüz ateşler etrafında nöbetlerini sürdürüyor. Yine öte yandan yasa bölgesine girmeyen 11 mahalle de yurttaşlar akşam ve gündüz saatlerinde sokaklara çıkarak gürültü eylemi çıkartıp yaşanan hem Nusaybin'deki hem de bölgedeki yasakları ve saldırıları protesto ediyor. Yine 4 yasaklı mahallede de yurttaşlar akşam saatlerinde gürültü eylemi çıkartarak bu şekilde saldırılara ve yasakları protesto ediyor. Yine özellikle 4 mahalledeki yurttaşların üzerinde kırılan şuydu. Elektrik trafoları hedef alınarak patlatılıyordu ve bu nedenle elektrik 5 gündür yoktu. Yine yer yer su kesikliği yaşanıyordu. Buna rağmen de yurttaşlar diyelim paylaşım içerisinde bulunarak ortak bir yaşamda günlük ihtiyaçlarını da karşılıyordu. Evet, geçtiğimiz haftalarda vekillerin de bölgeye girmesine izin vermiyorlardı. Şimdi bu durum nasıl? Yani vekiller içeride mi ya da girişimleri var mı? Şimdi bölgede yani Kürdistan'da en uzun yasak süren Nusaybin'de olmuştu. Hı hı. 13 ile 26 Kasım tarihleri arasında 14 günlük yasak, sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Evet, o tarihlerde tüm ilçe genelinde yasak uygulandığı için gelen heyetler, HDP'li vekiller içeriye bırakılmıyordu. Tüm girişimlerine rağmen bırakılmıyor. Ancak son 3 defadır uygulanan yasaklar sadece 4 mahalleler üzerinde olduğu için ancak kente, ilçeye heyetler de gelebiliyordu ve yurttaşlar çıkabiliyordu. Giriş ve çıkışlar açıktı ancak giriş ve çıkışlarda da zırhlı araçlar konumlandırılmıştı. Yine şuna da dikkat çekmek gerekirken 13 Kasım'dan bu yana devam eden yasak her ne kadar aralarla 2 gün 3 gün aralarla bu 4 mahalle üzerindeki yasaklar kaldırmışsa da ancak polis ablukası mahalleler etrafında devam ediyordu. Anladım. Bir de şeyi sormak istiyorum müsaadenizle. Gıda durumu ne manada? Yani bir gıda konusunda en temel ihtiyaç olduğu için bir şey var mı? İşleyişte problem yaşanıyor mu? Yani aslında belki ilk yasaklarda yurttaşlar zaman zaman gıda ve farklı ihtiyaçlar sıkıntısı çekebildi. Ancak yasaklar üzerinde yasaklar devreye girilince yurttaşlar da buna karşı hazırlıklarını yapıyordu. Son ilan edilen yasaklarda pek bu gıda ihtiyaçları sorunu yaşanmadı. Çünkü yurttaşlar ona göre hazırlığını yapmıştı. Ancak yurttaşların şu belirtileri var, şu ifadeleri var. Yani yasaklar da üzerimize ilan edilirse günlerce, aylarca, yıllarca devam ederse biz toprağımızdan çıkmayacağız, buraları terk etmeyeceğiz, aç susuz da kalsa direneceğiz ve mücadelemiz kazanacak diyor. Peki şimdi 10 dakika yani birkaç dakika içinde artık yasağın geçici olarak kalkacağını ve 7 saatlik bir ihtiyaç molası diyelim ona verileceğini, sonradan tekrar yasağın konacağını söylüyoruz. Öyle mi anlıyoruz? Evet, 7 saat üzerine bu 4 mahalle üzerinde yasak kaldırdı. Şimdi şöyle bir iddia da var. Akşam saatlerinde bu defa yasak tüm mahallelere uygulanabilecek iddiası da konuşuluyor ilçede. Peki elektrik, son bir şey de sorayım bitirmek üzere. Evet. Elektrik kesintilerinin uzaması halinde irtibat nasıl sağlanıyor? Cep telefonlarının şarj edilmesi de zor oluyor mu, yoksa şimdilik böyle bir sıkıntı yok mu? Evet, aslında mahallelerde uygulanan yasaklarda en çok hani yurttaşların sıkıntı çektiği nokta aslında elektriklerin kesilmesiydi. Tabii haliyle elektrikler kesilince yurttaşlar bazı ihtiyaçlarında sıkıntı çekiyor. Ancak yurttaşlar buna da jeneratör alternatifini bularak jeneratörler, kimi yurttaşlar jeneratör çalıştırarak telefonlarını şarj edebiliyor. Bu şekilde hem dışarıdaki akrabaları hem ilçelerdeki akrabalarıyla bu şekilde irtibat kurabiliyordu. Biz özgür basın çalışanları olarak da belki günlerce bu yasaklı mahallelerde çalıştık. Mesela hatırlıyorum, 14 günlük yasakta 4-5 gün boyunca abonelerimize ne haber, ne fotoğraf, ne de görüntü servis edebilmiştik. Ancak telefonlarımızı nasıl şarj edebiliyorduk? Jeneratörleri bulup bu şekilde telefonlarımızı şarj edebiliyorduk ve haber merkezimizle irtibat kurabiliyorduk. Yurttaşlar da bu şekilde jeneratör bulup bu şekilde telefon ihtiyaçlarını karşılayabiliyorduk. Peki Bilal Gül'den son bir sorum daha var. Bu eğitim meselesi nasıl devam ediyor? Yani özellikle bu öğretmenlerin bir kısmı çağrıldı ve gittiler. Okulların da bir kısmı kapalı. Eğitim meselesi konusunda da bir şey sorabilir miyiz? Tabii yani belirttiğimiz gibi, başta da belirttiğimiz gibi, şimdi müsavimde neredeyse 2 aylık devam eden yasaklarla beraber elbette hem eğitim hem de sağlık sorunları öne çıktı. Hem sağlık sorunları yaşanıyor. Yollar kapalı olduğundan dolayı yurttaşların sağlık sorunları çıkıyor. Neredeyse 2 aydır tüm Nusaybin'de ve yasaklı mahallelerde içerisinde okullar açılmış değil. Okullar işlevsiz halde, derslikler işlevsiz halde. Mesela diyelim 11 mahallede yasak yoktu, ancak çocuklar okulları da boykot ederek okullara gitmiyordu. Bu şekilde son 2 aydır iyi bir derecede eğitim görülmüş şekilde değil. En sonunda da mesela TEOG sınavları vardı. TEOG sınavları normalde 25 Kasım'da yapılması gerekir. Ancak o zaman yasak olduğu için 12-13 Aralık tarihlerine ertelenmişti. 12-13 tarihlerinde de sınav yapılmadı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan duyuruya göre ileri bir tarihe, ancak tarih de verilmedi, İleri bir tarihe alınmış. Nusaybin'de TEOG sınavları yapılmış değil. Evet, belirsizlik sürüyor. Bilal Gül'den çok teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Kolay gelsin. İyi çalışmalar. Evet, DİHA, Dicle Haber Ajansı muhabiri Bilal Güldem'le Nusaybin'den konuştuk. Hem Nusaybin'deki hem de bölgedeki yasakları, süreci, bölgeyi de kendisi yakından takip eden bir muhabir. DİHA Haber Ajansı'nın da, yani Dicle Haber Ajansı'nın, DİHA'nın da 26 kez iletişime kapatılmış olduğunu da hatırlatarak bu yayına, şimdilik bu konudaki yayına da son verelim. Açık Gazete.